1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er komen steeds meer uitslagen van de verkiezingen binnen, ook van de grote steden. In Rotterdam en Den Haag is de PVV de grootste. In Amsterdam GroenLinks-PVDA. Maar er zijn nog onvoldoende stemmen geteld om met een voorlopige landelijke prognose te komen. Op basis van de exitpoll van Ipsos lijkt wel duidelijk dat de PVV met zo'n 35 kamerzetels de grootste wordt. Gevolgd door GroenLinks-PVDA met 25 zetels en de VVD met 24. Lijsttrekker Timmermans van GroenLinks-PVDA zegt dat hij het heel erg vindt dat de PVV zoveel zetels krijgt. Daar tilt hij zwaarder aan dan het feit dat zijn eigen partij volgens de exitpoll niet de grootste is geworden. Timmermans maakt zich op voor een rol in de oppositie. NSC-leider Omtzigt en BBB-leider Van der Plas zeggen dat ze beschikbaar zijn om mee te besturen. VVD-leider Jezelkus is wat terughoudender. Zij zegt dat ze niet het voortouw zal nemen en betwijfelt of het de PVV lukt om een meerderheid te vormen. Wilders krijgt veel felicitaties van zijn buitenlandse geestverwanten. Onder meer de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Franse Marine Le Pen feliciteren Wilders. Ze zeggen dat de winst bewijst dat mensen in Europa hun nationale identiteit willen behouden. Ook de partijvoorzitter van Vlaams Belang zegt dat er overal in Europa dezelfde rechtse wind waait. Zijn Spaanse medestander zegt dat Wilders winst aantoont dat steeds meer Europeanen willen dat hun rechten en landsgrenzen worden beschermd. Komende dag zullen er zeker nog geen gijzelaars worden vrijgelaten. Dat zegt een hoge Israëlische veiligheidsadviseur. Volgens hem wordt er nog onderhandeld over de details van de deal. Israël en Hamas sloten dinsdag een akkoord over een vierdaagse wapenstilstand en de vrijlating van Palestijnse gevangenen in ruil voor de vrijheid van 50 gegijzelden. Volgens Israël zal de vrijlating niet voor vrijdag gebeuren. Het weer, bewolking met af en toe ook opklaringen. Het is een graad of 6. En komende dag een mix van wolken met af en toe zon. Het blijft zo goed als droog. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Alleen in de minst inhoudelijke verkiezingscampagne ooit kon Wilders wegkomen met zijn misleidende façade van mildheid. Deze uitslag moet de NPO aan het denken zetten. Het conservatieve geluid dat vandaag overtuigend gewonnen heeft is te weinig aanwezig bij de NPO. Wat een passie van Frans Timmermans. Hadden we die maar wat vaker gezien. Polarisatie komt vaker van links dan van rechts. Dit is de hartslag van de mediadeskundige Victor Vlam en communicatie-expert Lars Duursma. Samen maken ze de podcast De Communicado's, waarin ze strategieën bespreken uit de wereld van media, communicatie en politiek. Dus ja, natuurlijk hebben ze de verkiezingscampagnes en de verkiezingsuitslag vanavond intensief gevolgd. Er blijken veel Nederlanders Henk en Ingrid te heten. Lijsttrekkers sprongen over schaduwen heen. Er werden deuren geopend en er gingen deuren dicht. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Victor en Lars, fijn dat jullie er zijn. Ja, fijn om hier te zijn in de nacht. Vond je het spannend? Nee. Nee? Oh. Nee, wel leuk. Want jullie zijn natuurlijk gewend om een podcast te maken. Ja. En nu is het opeens live radio, hè? Ja, maar Lars zegt dat hij het niet spannend vond. Maar ik zag hem net helemaal in paniek. Nou, ik zag het toch ook een beetje, ja. Maar je wil het niet toegeven. Oh, ik moet ineens een stelling voorlezen. Normaal gesproken in de podcast, je kunt het gewoon 10 keer opnieuw doen. Oh, ja. Je moet het in één keer. Ja, je moet het gewoon in één keer goed, ja. Ja. Want Lars, jij coacht mensen uit de politiek en het bedrijfsleven. En toch? Ja, klopt. Ja. En mensen die TEDx-talks moeten houden. Ja, of TED-talks. Die de inspirerende presentaties van hun leven willen geven, waarbij ze iets vertellen wat mensen zich na 10, 20 jaar later nog kunnen herinneren. Oh ja. Wat is, ja, je hebt natuurlijk een hele cursus om dat te geven, maar eventjes in een notendop, wat is een belangrijk iets wat je moet weten als je zo'n TED-talk geeft? Nou, een van de tips die ik heel vaak aan mensen geef is, probeer je eens voor te stellen dat je na afloop van je verhaal een kleurpotloden-doos geeft aan de mensen in het publiek. En dan hen vraagt van, kun je nou iets tekenen van wat ik net verteld heb? En ja, als het echt een goed verhaal is, dan moeten mensen iets kunnen tekenen. Dan moeten ze iets voor zich zien. En als het echt een heel goed verhaal is, dan zit er ook iets in waardoor je nog heel vaak terugdenkt aan dat verhaal. Ik ga erop letten. Ik ga jullie aan het eind zeggen wat ik ga tekenen. Okay. Dus doe je best. Doe je best, Lars. Hoe ken je Victor? Van het debatteren. Oh. Wij zijn vroeger heel actief geweest in het debatteren. Dan gingen we naar van die toernooien. En dan hebben we heel vaak tegen elkaar gedebatteerd. Soms ook met elkaar gedebatteerd. En dan krijg je allemaal debatstellingen te horen, waarbij je een kwartier van tevoren te horen kreeg of je ergens voor of tegen moest zijn, waar je over moest debatteren. En dan moest je speeches houden van 7 minuten. En dat hebben Victor en ik beide ook echt competitief gedaan. Op heel veel toernooien over de hele wereld. En we zijn het tot op de dag van vandaag nog steeds over alles oneens. Dus dat debatteren is nooit gestopt. En wat is Victor zijn zwakke plek als het gaat om debatteren? En zijn sterke punt? Ik denk dat Victor een hele uitgesproken mening heeft. En ook ervan geniet om dat wat hij eigenlijk al vindt, om dat te herhalen. En daarmee sta je niet altijd open voor andere perspectieven. Dus ik denk dat hetgene is waar Victor misschien nog een stapje kan zetten. Dat hij meer open staat voor mensen die wat anders vinden dan hij. Maar Michel vroeg ook om een sterkte ding, Lars. Dus, Nou ja, kijk, als je dan iets neerzet, dan doe je dat vaak ook wel goed. Dus dat zei ik ook. Van, hij kan iets vaak heel goed neerzetten, zolang het iets is waar hij het mee eens is. Ja, toen jij dat zei over dat niet openstaan voor, toen deed hij ook echt gewoon letterlijk zijn armen over elkaar heen. Ja, en zo is Victor. Viel mij dan weer op, hè? Dat is typisch Victor. Typisch Victor. Dat is wel een beetje waar. Nee, ik herken het wel een beetje waar. Ik moet, dat is eigenlijk ook wel een ding. Ik moet dat wel echt leren, want ik predik dat ook wel een klein beetje. Maar ik ben wel inderdaad, ik ben erg rigide in mijn denken. Als ik iets vind, dan ben ik er moeilijk om daarvan af te brengen. Dan vind ik het gewoon. Ja. Dus ook als we bijvoorbeeld een podcast opnemen en ik vraag Victor van de afloop van het veer ervan. Het is of heel goed of het is gewoon echt helemaal niks. Maar als het niet helemaal niks is, dan is het ook echt gewoon de slechtste podcast ooit. Ja. Het is schandalig, dit is vreselijk, dit is verschrikkelijk. Het heeft een beetje een soort ik schaam me er kapot voor. En het is altijd één van die twee uitersten. Ja. Victor, je hebt ook boeken geschreven over Donald Trump. Donald Trump is niet gek en denken als Donald Trump. En jullie kennen elkaar. Nee, jullie kenden elkaar dus al wel voordat jullie samen campagne gingen voeren in Amerika. Ja, klopt. Ja, ja, we kennen elkaar tijdens de studententijd inderdaad. Tegen wat Lars zei in de wereld van het wedstrijddebat. Ja. Maar tijdens de laatste fase van die Obama-campagne zijn we daarheen gegaan. Ik heb vroeger in de Verenigde Staten gewoond. Dus voor mij was het ook al best wel logisch om daar aan terug te gaan. En Lars vond dat ook super interessant. En het grappige is, als je naar die Obama-campagne gaat, je gaat naar zo'n regionaal kantoortje en ze zitten gewoon zo te wachten op mensen. Dus letterlijk 5 minuten nadat we daar binnenkwamen hadden we allerlei taken en mochten we allerlei dingen doen. Dan kregen we echt een kijkje in de keuken van die campagne. Dat is natuurlijk wel echt hartstikke leuk. En wat heb je daarvan geleerd, Lars, waar je nu nog wat aan hebt? Hoe je een boodschap zo kan aanpassen dat je echt individuele kiezers weet te overtuigen. En wat echt volledig nieuw was voor mij, is dat ze daar gewoon per deur eigenlijk met een ander script aan de slag gingen. En dat ze eigenlijk bij de campagne ze al wisten welke argumenten bij welk huis het beste zouden gaan werken op basis van kiezersonderzoek. En dat was zo specifiek. Ik denk dat je dat tegenwoordig veel meer ziet ook met online advertenties, waarbij ook net zozeer getarget wordt als eigenlijk toen al in Amerika ook deur tot deur. Maar dat je echt de huizen afgaat en per huis een ander script gebruikt, dat was voor mij nieuw. Ja, we hebben ook privacywetgeving die dat in Nederland verhindert. Maar bij Amerikaanse verkiezingscampagne kopen ze allerlei consumentendata op. En dat betekent dat ze zelfs data hebben dat als mensen bijvoorbeeld een Twix gekocht hebben, dan weet je dat de kans iets groter is dan dat ze op de Democraten stemmen dan op de Republikeinen. Echt? En bij Pinda M&M's is de kans net wat groter dat ze Republikein stemmen. En één zo'n datapunt zegt nog relatief weinig, maar als je 40 of 50 van dat soort datapunten hebt, dan kan je dus tot de conclusie komen, dit is waarschijnlijk een democratische kiezer. En als we die persoon met deze boodschap gaan benaderen, dan is de kans het grootst dat ze ons daadwerkelijk gaan steunen bij de komende verkiezingen. Dus zo gedetailleerd is dat. Dat mag in Nederland uiteraard niet. Dus dat is de afgelopen tijd gelukkig niet gebeurd, zou ik bijna willen zeggen. Maar zo gaat het in de VS, ja. En jullie hebben een campagne gevoerd voor de Democraten en de Republikeinen. Ja. Voor de duidelijkheid eventjes. Soms 's ochtends voor de een en 's middags voor de ander. Ja. Want eventjes leuk om te melden aan de luisteraars. Jullie kunnen gewoon reageren. Ik vind het leuk als jullie een berichtje sturen via de Radio 1-app. Hier zitten twee mannen die alles weten over strategieën op het gebied van politiek, op het gebied van media. Dus als je vragen hebt of inzichten die je met ons wilt delen, laat het weten. Dat kan via de Radio 1-app. Even over transparantie. Want er is een discussie onder journalisten altijd, hoe transparant moet je zijn als journalist over je politieke kleur? Wat vinden jullie? Ik zie jou meteen knikken. Nou, nee, ik vind de discussie wel terecht, inderdaad. Mm-hmm. Kijk, de vraag is natuurlijk van, moet je het ook daadwerkelijk gaan opbiechten wat je stemt? Ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Want wat er vervolgens gaat gebeuren, is dat mensen dat dan ook weer gaan zien in allerlei duiding. Van, oh, dit zeg je alleen maar omdat jij de VVD stemt of omdat jij GroenLinks PvdA stemt. Dus ik denk niet per se dat je het moet gaan zeggen van tevoren. Maar ik denk wel dat je moet zorg dragen als journalistiek instituut dat je ook een breed palet aan meningen hebt binnen jouw redactie. En dat is iets wat op dit moment onvoldoende gebeurt. Maar dan zou je het dus wel moeten laten doorschemeren. Ja, maar je kunt het ook alvast merken. Want ik denk dat je als je heel veel redacties komt... bijvoorbeeld redacties van talkshows... als we dat gewoon eens even als voorbeeld nemen... ik denk dat veruit de meeste redacteuren daar... uit Amsterdam komen en een links-progressief wereldbeeld hebben. Je hoeft niet precies te weten wat iedereen stemt... om te weten dat dat wel de achtergrond is. En dan denk ik wel dat het de taak is om te zorgen... dat je dat zoveel mogelijk ook aanvult met andere wereldbeelden. Want ik denk dat de NPO heel erg naar diversiteit streeft. En ik denk dat waarschijnlijk op het gebied van diversiteit... doen ze het misschien wel beter dan... heel veel andere werkgevers. Maar de enige diversiteit die in een democratie echt telt... is de diversiteit van meningen en perspectieven. Dus niet diversiteit van genders en van etniciteiten. Dat is eigenlijk ondergeschikt aan diversiteit van meningen. Die zou eigenlijk centraal moeten staan. En ik denk dat heel veel talkshow-redacties... te veel gemaakt worden door dezelfde mensen. En het resultaat is dat heel veel Wilders-kiezers... die vandaag het best wel een hele succesvolle dag hebben... laten we daar ook gewoon heel eerlijk over zijn... dat die zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen door dat geluid. De talkshow-redacteuren zijn niet goed in staat gebleken te zijn... om echt die ideeën te bedenken, die onderwerpen te bedenken... die Wilders-kiezer interessant vindt. Dus dat heb je echt nodig op die redacties. Zeg jij wat jij stemt? Ja, dat zeg ik eigenlijk wel, ja. Zeg maar. Ik heb vandaag op de lijst van Pieter Omtzigt... een nieuw sociaal contract gestemd. Ik heb er lang over getwijfeld. Ik heb tot ongeveer 4:15 vandaag getwijfeld. Ik ben 4:15 uiteindelijk maar gaan stemmen. En wat gaf de doorslag? Ik zat te twijfelen tussen Omtzigt en BBB. En daar is in de laatste week een heel klein beetje PVV bijgekomen. Maar ja, ik ben het met veel dingen die de PVV zegt niet eens... omdat ik het iets te ver vind gaan. Ik vind wel het signaal wat ze sturen wel vrij sterk... Dus dat ergens trok me wel aan om daarop te gaan stemmen. Maar goed, uiteindelijk bijvoorbeeld een Koranverbod. Ja, daar kan ik gewoon niet achter staan. Ik vind dat Pieter Omtzigt iemand is die een goede visie heeft. Ik heb zijn boek een tijdje geleden al gelezen. Ik geloof dat hij die visie, omdat hij gewoon eigenwijs en tegendraad is... ook gaat bewerkstelligen, dat hij het voor elkaar gaat krijgen. Dus dat uiteindelijk heeft de doorslag gegeven. Ik denk dat ik... ietsje rechtser ben dan Pieter Omtzigt is. Dus ergens had ik ook op andere partijen kunnen stemmen. Maar ik heb wel vertrouwen in hem als individu en in zijn lijst ook wel. Ja. Lars, hoe transparant ben jij daarover? Ik heb nooit gezegd op welke partij ik stem. En dat is ook wel een bewuste keuze, omdat ik voor meerdere politieke partijen actief ben. En ik vind dat ik dat niet goed of niet geloofwaardig kan doen op het moment dat ik elke verkiezing zou zeggen waar ik op gestemd heb. Dus ik zeg dat nooit. Ik maak tegelijkertijd van mijn... Ik ben redelijk openhartig over wat ik vind. Dus ik denk dat als je de podcast terug gaat luisteren, als je mijn tweets bekijkt, dan zie je dat ik progressief van het midden zit. Ik weet ook overigens niet waar Lars op stemt. Want ik heb het ook wel eens persoonlijk... Dat zeg je ook niet tegen Victor gewoon. Buiten de podcast ook niet, nee. Nee, maar dat is ook omdat Victor iemand is die dat... als ik dat zeg tegen Victor zeg, dan maakt hij dat ook wel publiekelijk bekend. Zeg maar. Dus er zijn heel veel geheimen die ik niet aan Victor toevertrouw... om die reden, Victor. Eventjes jullie reactie op de uitslag. Ja, want jij begon al meteen met een quote, hè, Lars, van... herhaal hem eventjes, alleen in de minst. Inhoudelijke verkiezingscampagne ooit kon Wilders wegkomen... met zijn misleidende façade van mildheid. En heel eerlijk, ik was denk ik net als heel veel mensen geschrokken... toen ik de uitslag zag. In die zin dat 35 zetels, dat was ook veel meer nog dan gepeld was daarvoor. Dus ik schrok ervan dat een partij als Wilders zo groot is geworden. Ook omdat... toen ik ook de verkiezingsavond aan het kijken was... toen werd voor mijn gevoel tot nog wel best wel veel gedaan... alsof gewoon een politicus gewonnen heeft. Alsof een politicus heel groot is geworden en alsof de PVV een partij is die vergelijkbaar is, perfect vergelijkbaar is met alle andere partijen. En daarvan had ik zelf toch ook wel het gevoel van, nee, maar dat is niet helemaal eerlijk. Hè? Want we hebben het hier over een politicus die veroordeeld is door de rechter voor groepsbelediging. Hè? Dus de minder. En zo. Het is iemand die, als je het verkiezingsprogramma bekijkt, echt een grote groep in de samenleving uitsluit, de hele radicale opvattingen heeft, de Koran wil verbieden, islamitische scholen wil verbieden. En als je echt kijkt naar wat hij vindt, wat hij ook in zijn programma heeft staan, is het helemaal niet een politicus die vergelijkbaar is met andere politici. Maar wat hij campagne technisch denk ik heel slim heeft gedaan, is hij lanceerde zijn campagne in de Telegraaf. En daar was zijn hoofdboodschap: ik ben nu klaar om mee te regeren. En ik ben veel milder geworden. Ik heb de scherpe kantjes, zei hij letterlijk, er een beetje vanaf gehaald. En dat frame dat hij eigenlijk zelf heeft neergezet van dit is eigenlijk de Wilders 2.0. Hij heeft zichzelf echt opnieuw uitgevonden, ja, om een managementterm erin te gooien. Ja, kijk, hij heeft een slim frame neergezet, zou ik zeggen. Want kijk, als je de verkiezingsprogramma's gaat vergelijken, dan zijn de scherpe kantjes er helemaal niet van afgehaald. He, dus hij zei ook in debatten, zei hij een aantal keren vooral van, ja, de standpunten zijn nog steeds hetzelfde, maar sommige standpunten vind ik nu minder belangrijk. Ik vind het nog steeds, het staat er nog steeds. In de ijskast, even geparkeerd. Ja, ik heb het even geparkeerd, dat is niet mijn belangrijkste prioriteit. Maar zeg je dan dat het strategie is van Wilders waardoor hij gewonnen heeft, dat het niet de inhoud is? Nou, ik denk dat hij heel bewust heeft gekozen, nadat hij elke verkiezing opnieuw eigenlijk een soort van verloren stem was, dat je van tevoren al wist van, ja, kan op Wilders stemmen, maar hij komt waarschijnlijk niet in de regering. Hij gaat niet mee regeren. Is zijn strategie heel duidelijk geweest van, ik wil nu echt in alles uitstralen van, als je op mij stemt, dan ben ik ook wel bereid om compromissen te sluiten, om mee te doen. En dat heeft hij vanaf het begin neergezet. En dat is ook wel best wel veel overgenomen. Van, kijk eens die milde Wilders. In de debatten vond ik ook dat hij dat beeld ook heel sterk steeds herhaald heeft. Van, kijk eens, ik ben veel milder, maar ja, dat was eigenlijk gewoon een wat mij betreft een façade die daar neerzetten. Want als je echt kijkt naar wat in het programma staat, was het helemaal niet milder. Het is een hele strategische politicus. Ik ben het om dat op zich wel met Lars eens. Ik denk dat het misschien wel een van de beste politici, als je gewoon puur en alleen naar strategie gaat kijken, die Nederland ooit gehad heeft. Wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen is echt ongelooflijk. Het is een ongelooflijk grote prestatie ook. Maar ik zie ook vooral de inhoud als een belangrijke factor hier. Want ik denk dat je niet alleen maar kunt kijken naar de overwinning van de PVV vandaag. We moeten ook teruggaan naar de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar. Die zijn door BBB gewonnen. En eerder was het Forum voor Democratie die de Provinciale Staten gewonnen heeft. Je ziet dat heel veel van deze partijen die een vrij conservatief geluid vertegenwoordigen, dat die het steeds heel erg goed doen. En ik denk dat ik ook zie dat de politiek op dit moment op grote afstand staat van de bevolking. Echt op hele grote afstand staat. Heel veel mensen voelen zich niet goed gehoord door de politiek. En dat heeft te maken met ons maatschappelijk debat, wat eigenlijk een klein beetje verziekt is. Want op het moment dat jij zegt bijvoorbeeld van, ik vind dat er aanzienlijk minder immigranten naar Nederland moeten komen, dan zijn er mensen die direct tegen jou zeggen van, oh, dan ben je waarschijnlijk een enorme xenofoob. En dat is heel gek, want je kunt toch best voor minder immigratie zijn. En dat heeft niet alleen met woning of met arbeid te maken. Dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat het meer immigranten de banden tussen Nederlanders verzwakt onderling. Mensen hebben behoefte aan meer gemeenschapszin. En dat zit vaak achter die roep om minder immigranten. Dat is iets wat heel rationeel te beredeneren is. Er is onderzoek waar ook gewoon uit blijkt dat meer diversiteit ook voor minder sterke onderlinge banden zorgt. Dus ik vind het een heel rationeel argument, maar dat kan niet gemaakt worden in ons maatschappelijk debat. En heel veel politici gaan daar heel erg in mee. En heel veel mensen denken van, ja, maar ik vind dit nog wel. Ik vind dit nog wel. Daarom stemmen ze steeds op Wilders en op Caroline van der Plas en op Thierry Baudet. Er komen heel veel berichten binnen via de Radio 1-app. Edgar, die zegt, ik woon in Amerika, in Texas. Hoe vergelijk jij Trump en Wilders? Ik vind dat er een hele sterke, hele sterke vergelijking in zit. Ik denk dat het beide mensen zijn die vooral als doel hebben om de politiek op te schudden. En ik denk dat dat ook de reden is waarom heel veel mensen erop hebben gestemd. Mm-hmm. Ik zat de ochtend dat Trump won, toevallig in het Radio 1-journaal, de studio hiernaast, met Jurgen van den Berg destijds. En het enige grote verschil was, toen ging er een soort van schokgolf, omdat niemand dat had aanzien komen. Dit zag men als iets meer verwacht. Maar hele grote overeenkomst inderdaad. Mm-hmm. Dat is ook de duiding overigens in het buitenland. Hè? Want ik ben half Deen en ik heb vandaag ook even gekeken naar hoe de Deense media bijvoorbeeld hierover berichten. Ja. En daar was letterlijk de kop: de Nederlandse Trump heeft gewonnen. Oh, joh. Dus dat is inderdaad wel het verhaal dat ook nu in het buitenland over Nederland verteld wordt. Ja. Er komt een flits aangelopen. Even kijken hoor. Ja, ik heb de eerste voorlopige prognose die is binnengekomen. De PVV haalt in de eerste voorlopige prognose van het ANP 36 zetels. De prognose is op basis van 32,4% van de stemmen. GroenLinks-PVDA komt uit op 25 zetels, de VVD op 24 en NSC op 20 zetels. Daarna volgt D66 met 10 zetels. Het CDA, de SP en BBB komen uit op 5 zetels. Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren halen volgens deze voorlopige prognose 4 zetels. De ChristenUnie, SGP en DENK behalen volgens deze prognose 3 zetels. En Volt komt uit op 2 en JA21 op 1. 50PLUS stond in de exitpoll nog op 1 zetel, maar staat in deze voorlopige prognose op 0 zetels. Ook BVNL en Bijeen behalen geen zetels. Dankjewel voor deze update. Er komen heel veel vragen binnen. Onder andere, hoe gaat Geert Wilders, denken jullie, en breder de PVV het nu strategisch aanpakken op toch redelijk veel onderwerpen, vooral op de linksere thema's? Hoe die het op de linkse thema's gaat? Nou, ja. Ik denk dat Geert Wilders helemaal niet zo geïnteresseerd is in de linkse thema's op dit moment. Ik denk dat hij nu vooral geïnteresseerd is om zoveel mogelijk van zijn programma voor elkaar te krijgen. Waarbij hij ziet dat niet iedereen staat te springen om met hem samen te werken. Dus ik denk dat nu zijn belangrijkste strategie zou moeten zijn vanuit zijn perspectief om te zorgen dat hij Omtzigt en Jezielkes kan verleiden om samen met hem een regering te vormen. Een van de dingen waarvan ik vermoed dat dat uiteindelijk wel een troefkaart van hem kan zijn, is dat iedereen gaat nu uit van premier Wilders. Ik sluit niet uit dat hij op een gegeven moment zegt van ik ben bereid dat premierschap op te geven. In ruil voor deelname aan het kabinet. Dus laten we dan toch een kabinetje Zilkes hebben. Met NSC, met PVV, misschien met BBB erbij. En heel nadrukkelijk in het regeerakkoord opnemen dat alles wat wij doen in lijn moet zijn met de grondwet en de geldende wet en regelgeving en ook internationale verdragen. Daar zal denk ik nu zijn strategie op gericht zijn om die mildheid in die façade van mildheid die hij tot nu toe in de campagne heeft neergezet, om die door te zetten ook in de onderhandelingen over een kabinet. Victor, ik zie dat jij iets wil zeggen. Nou, ik denk eigenlijk dat er best wel veel linkse thema's zijn waar die eigenlijk op verschilt van andere rechtse partijen. Welke zijn dat volgens jou? Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de zorg, bestaansrecht, al dat soort dingen. Hij is voor een verhoging van het minimumloon. Nou ja, we weten dat Omtzigt daar niet een heel groot voorstander van is. Of die wil in ieder geval het minder verhogen dan Wilders dat wil. Als je kijkt naar het eigen bijdrage in de zorg, dan is Wilders ook voor het schrappen van dat soort dingen. Daar heeft hij grappig genoeg meer gemeen met de SP dan met de VVD. Dus ik denk dat het nog best wel een uitdaging wordt om ook te zorgen dat hij daar andere rechtse partijen in meekrijgt. Omtzigt misschien nog wel, maar de VVD, dat gaat wel hartstikke lastig worden. Maar dat is het spel wat gespeeld gaat worden achter gesloten deuren. Dat is ook altijd het lastige van de Nederlandse politiek. Dat weten wij niet zo goed. Ja. Een fragment vanuit de uitzending Nederland kiest, Tom van der Meer, hoogleraar politicologie, over hoe PVV zo groot heeft kunnen worden. Er zijn drie dingen gebeurd. Ten eerste hebben we 11 jaar middenkabinetten gehad. En in reactie op middenkabinetten gaan kiezers die ontevreden zijn vaker naar de flanken. Ten tweede hebben VVD met name, maar ook NSC campagne gevoerd op het thema van migratie. Maar kiezers brengen dat thema vooral in verband met de PVV. Dus ze hebben onbedoeld de PVV in een zetel geholpen. En als derde heeft vervolgens de VVD ook nog de deur opengezet naar de PVV als een mogelijke coalitiepartner. En als je bedenkt dat we in Nederland eigenlijk al 20 jaar lang kiezers hebben die op zoek zijn naar een partij die uitgesprokener is dan de VVD, maar wel kan besturen. Denk aan Fortuyn, denk aan Verdonk, denk aan Baudet, denk aan Van der Plas. Ja, nu die deur voor Wilders weer open staat, kon hij die rol gaan spelen. En die heeft hij de afgelopen week dus ook gespeeld. Ja, dit vond ik zo'n goede analyse. Ja, ik denk ook dat het klopt. Het is overigens niet iets wat hij ook nu pas zegt. Want al die analyses moet je heel erg uitkijken dat er zit een belangrijk element van hindsight bias in heel veel analyses. Met de kennis van nu lijken heel veel dingen nu logisch. Ja. Waardoor je al heel snel gaat denken dat het voorspelbaar was. En dit is nou net iets waarvan die analyse, die is er al veel langer geweest. Hè? Dus deze analyse was er natuurlijk meer toen Wilders ineens zaterdag heel groot was in een peiling van Maurice de Hond. Maar daarvoor waren er ook wel heel veel mensen die dit al aangegeven hebben. Maar ik denk ook dat mensen... Dat is misschien meer een macro-analyse. Want dit gaat heel specifiek in op een paar thema's. Ja. Ik denk eigenlijk wat je vaak ziet is dat de kiezer in Nederland het idee heeft dat ze niet voldoende grip hebben op politici. En dat is wat er vaak achter zit. Of nou migratie het hoofdthema is of iets anders. Dit is iets wat steeds keer op keer terugkomt. Als je naar de peilingen gaat kijken, dan zie je al jaren dat mensen minder immigratie willen. Maar dat het eigenlijk, de VVD belooft het wel, maar ze maken het niet waar. In peilingen zeggen ook mensen dat ze grote problemen hebben met Europa. Maar ook op dat vlak zie je alleen maar intensievere samenwerking. En zo zie je het op een aantal thema's dat de kiezers een duidelijke mening hebben die niet gehoord en niet gerespecteerd worden. Het is een soort van denderende trein. Het gaat maar voort en voort. En het idee is dat de kiezers er gewoon geen... ze kunnen niet op de rem trappen. En dat zou in een democratie natuurlijk wel moeten. In ieder geval een deel van de kiezers vindt dat. Ja. En best een fors deel van de kiezers, maar laten we niet doen alsof de kiezer dat wil. Er zijn heel veel kiezers die dat juist totaal niet willen. Een beetje een flauw punt, want dat is wel de kiezer die vandaag een hele duidelijke mening heeft uitgesproken. En ik zou er ook aan willen toevoegen dat er echt wel hele grote groepen mensen in de samenleving vinden dat er echt veel te veel immigratie is. Nee, dat is niet een klein deel van Nederland meer. Nee. Kaan Apeldoorn die stuurt een berichtje via de Radio 1-app. Een interessante vraag is in hoeverre de stemmers, die wellicht de standpunten als basis voor hun keuze hebben genomen, de strategische opstelling van Wilders in coalitieonderhandelingen zouden accepteren. In welke mate denken jullie dat er begrip is vanuit de kiezers voor het compromisproces? En hoe beïnvloedt dit hun perceptie van de PVV en Wilders als politieke leider? Ja, ik denk het wel. Want kijk, Wilders heeft eerder natuurlijk een trucje uitgehaald dat hij aangaf de hele campagne lang dat hij de AOW-leeftijd niet wilde verhogen. En nou ja, de verkiezingsavond was amper voorbij of direct gaf hij dat punt al op. En toen hadden heel veel kiezers het gevoel van, hé, maar wat doe je nu? Nu doe je echt iets direct op dezelfde avond nog anders. Ik denk dat nu Wilders juist in campagnetijd ook wel juist die compromissen benoemd heeft. En wat mij opviel is dat hij voor zijn eigen achterban, een aantal actieve PVV'ers die daar in de zaal waren, zelfs in zijn overwinningstoespraak benoemde dat er een aantal compromissen zouden komen. En wat gebeurde er? Hij kreeg een soort van staande ovatie van al die mensen daar in de zaal die applaudisseerden voor het feit dat hij compromissen zou sluiten. Nou ja, dat is iets wat ik een aantal jaar geleden toch niet verwacht had bij een speech van Geert Wilders. Dus in die zin heeft hij de geesten wel rijp gemaakt voor het compromis. Ik denk dat iedereen ook accepteert dat er gewoon compromissen gesloten moeten worden. De reden waarom ik denk dat mensen applaudisseren is omdat ze Geert Wilders vertrouwen. En ze vertrouwen Caroline van der Plas ook. Dat zijn mensen die in ieder geval wel die loyaliteit hebben bij hun achterban. Ik denk dat als jij je politiek leider vertrouwt, dan natuurlijk accepteer je dat ze compromissen sluiten. Maar we hadden het net over de verschillen en de overeenkomsten met Trump. Eén opmerkelijk verschil vond ik wel, dat Trump op de ochtend na zijn verkiezing net zo fel was, net zo hard was als in de dagen daarvoor. En Wilders, ook vandaag in zijn overwinningstoespraak, hij probeerde wel echt uit te stralen dat hij de verbinding op probeerde te zoeken. Ja. Of heeft hij minder last ook van zijn achterban? Hè? Want bij elke andere partij is het zo dat als je op een gegeven moment te veel weggeeft in de onderhandelingen, dan ga je op een gegeven moment naar een partijcongres en dat moet kiezen of je akkoord gaat of niet. En dat is niet altijd representatief voor alle kiezers, maar in ieder geval heb je een soort van achterban die je nog tevreden moet houden. Ja, nou, het partijcongres van Wilders bestaat uit één stem. Dus, ja, maar aan de andere kant, als hij de volgende verkiezingen enorm verliest, dan wordt hij er ook flink op afgestraft natuurlijk. Ja, partijcongressen zijn natuurlijk ook maar een klein beetje... Ik bedoel, het is leuk en aardig, maar het zegt ook weer niet alles natuurlijk. Het zegt niet alles, maar er kan nog zoveel gebeuren tegen de tijd dat er weer verkiezingen zijn. Dus deze verkiezingen gingen ook niet over dat wat in het regeerakkoord afgesproken was bij de vorige formatie. Dus daar is hij niet direct bang voor, denk ik. Even naar de luisteraars, want er worden zoveel berichten gestuurd. Dank daarvoor, allemaal via de Radio 1-app. Hartstikke fijn. Johan die zegt, ik begrijp het zelf ook niet, maar hoe kan het toch dat een aantal Turkse en Marokkaanse collega's van mij ook PVV hebben gestemd? Ja, dat ook die trend zie je in Amerika. Dat er bijvoorbeeld best wel veel zwarte Amerikanen, zwarte Latino's ook op Trump hebben gestemd. Ik denk dat het conservatieve geluid daar, dat is natuurlijk veel breder dan alleen maar immigratie. Dat is volgens mij iets wat mensen aanspreekt. En dan heb je het volgens mij ook over thema's. Zoals bijvoorbeeld de man-vrouw verhouding die wat traditioneler is en dat soort zaken. Dat spreekt volgens mij heel veel van dat soort mensen juist aan. En dat vertegenwoordigt hij eigenlijk bijna net zo goed, zou ik willen zeggen, als de SGP. Ja, dat was ook ook een analyse die bij Nieuwsuur gedaan werd toen Thierry Baudet daar... Thierry Baudet besproken werd. Dat was in het gesprek met Stefan van Baarle van Denk. Maar toen werd ook gezegd eigenlijk verliest Denk best wel veel stemmen richting Forum voor Democratie bij de Turkse gemeenschap. Zou je niet direct verwachten, maar inderdaad, daar werd in Nieuwsuur ook wel benoemd dat er wel een zekere aantrekkingskracht is voor conservatieve waarden. Ja. Ja. En de rol van peilingen. Toch ook? Want mensen willen stemmen op de partij die gaat winnen. Ja. Je wil bij de winnaars horen. Ja, bandwagon effect wordt dat genoemd. Hè? Dus je wil, dan voel je ook beter aan het einde van de verkiezingsavond als jij gestemd hebt op de partij die het winnaars. Goed doet. Ja. Ik vind dat een beetje een overrated effect eigenlijk. Er is heel veel discussie over geweest. Ik had echt bij mezelf het idee van hoeveel mensen zouden dat nou echt gaan doen? Dat ze denken van ik ga op een hele andere partij stemmen, zodat ik me goed kan voelen op de avond van de verkiezingen. Ik moet eerlijk zeggen, ik geloof het niet. Ik, of het invloed van peilingen, ik wil daar best een discussie over hebben. En ik denk ook dat het goed is om dat in ieder geval een beetje te beperken. Het moet over de inhoud gaan in de verkiezingscampagne, niet alleen over de peilingen. Maar om nou te zeggen dat dat nou uiteindelijk voor veel mensen de doorslag geeft, ik vind dat een beetje een sterk verhaal. Nou ja, er is al aangegeven dat volgens mij 60% van alle mensen die Frans Timmermans hebben gestemd, dat die eigenlijk niet op GroenLinks Partij van de Arbeid wilde stemmen. He, dus dat geeft al aan dat 60% kennelijk om strategische redenen op hem gestemd hebben. Nou ja, de kans is groot dat ook bij Wilders gebeurt. Maar dat vind ik dus een andere discussie. Want dat is natuurlijk veel breder dan alleen over de peilingen gaan praten. Want er wordt strategisch gestemd. Maar ook zonder peilingen wordt er strategisch gestemd natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, er is geen enkel scenario denkbaar waarin je geen enkele peiling meer zou hebben. Dus wat dat betreft is dat een tweede. En daar geloof ik op zich wel in. Maar kijk, als de vraag is van moet je peilingen verbieden? Ja, dat vind ik ook wel weer heel ver gaan. Ik denk dat we ook met z'n allen een klein beetje willen weten hoe mensen er uiteindelijk voor staan. Want Emilio die vraagt ook via de Radio 1-app, is het verstandig, vinden jullie, om strategisch te stemmen? Ik heb het één keer gedaan in mijn leven. Dat je het eigenlijk, ja? Ik heb het één keer gedaan. En is dat goed bevallen? Nou, dat was bij het Oekraïne-referendum. En dat was een heel raar referendum waarbij als niet 30% op zou komen dagen of zo, dat was die kiesdrempel, dan zou het niet rechtsgeldig zijn. En dat is een verkiezing geweest waarbij ik om 7:00 s'avonds nog naar de opkomstcijfers aan het kijken was voor de vraag of ik überhaupt naar de stembus zou gaan. En toen heb ik op basis daarvan wel gestemd wat ik wilde stemmen. Kijk, we weten dat heel veel mensen uiteindelijk spijt krijgen van een strategische stem. Hè? Want je zit er toch heel lang uiteindelijk aan die stem vast. En je stemt uiteindelijk natuurlijk voor de Tweede Kamer. En als je stemt op iemand die niet jouw standpunt deelt, dan is de kans wel groter dat je daar spijt van krijgt. Ook als je bijvoorbeeld juist het tegenovergestelde bereikt van wat je wil bereiken. Hè? De bekende campagne tussen Mark Rutte en Diederik Samsom, waarbij de hele campagne ging van Mark Rutte die wilde Samsom uit het torentje houden en Samsom die wilde Rutte uit het torentje houden. Nou, wat kregen we twee weken na die verkiezingen? Een kabinet waar ze beide in zaten. Hè? Dus je ziet heel vaak dat de intentie en het doel waarmee mensen strategisch stemmen, dat niet bereikt wordt. Eventjes in het algemeen over zo'n toespraak. Hè. We hebben een hele rits aan toespraken gezien vanavond van de lijsttrekkers. Wat is een goede toespraak op het moment dat je gewonnen hebt? Wat moet daarin zitten? Je hebt denk ik altijd een paar dingen nodig. Je hebt een goede introductie nodig. Een knallende afsluiting die nog een keer voor een heel groot applaus zorgt. En uiteindelijk bij een overwinningstoespraak, je moet gewoon een aantal mensen bedanken. Dat is wat er van je verwacht wordt. De vrijwilligers. Dus, de vrijwilligers inderdaad. De mensen die zich in hebben gezet voor de campagne. Al dat soort dingen. Het is vaak een hele lastige toespraak om te geven. Omdat er een hele sterke emotie is daar bij het publiek. En dat kan zijn van teleurstelling. Zoals bij sommige partijen vanavond ook wel duidelijk zichtbaar was. Of dat kan juist ook wel dat er een hele uitgelaten sfeer is. En dan is het soms moeilijk om er bovenop te komen. Dat is hoe het er in de basis uit moet zien. Ja. Stukje Wilders? Ja. Die Nederlander, die heeft ook hoop. En de hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. Dat de mensen ervoor zorgen, dat wij ervoor gaan zorgen dat Nederland weer voor de Nederlanders wordt, dat die asieltsunami en die immigratie, dat die wordt beperkt. Dat mensen weer meer geld in hun portemonnee krijgen dan dat we tientallen miljarden aan onzin uitgaven doen. Dat die veiligheid in Nederland weer op orde komt. Dat die zorg weer op orde komt. Ja, wat is hij toch mild, hè, met die asieltsunami. Ja, je ziet hier dat zijn het doel volgens mij heel duidelijk is om mensen ook echt enthousiast te krijgen en nog een paar belangrijke dingen nog te halen die in de campagne voor hem heel belangrijk zijn geweest. Hè? Dus, hoe inhoudelijk moet zo'n overwinningsspeech zijn? Overwinningstoespraak hoeft niet heel inhoudelijk te zijn. Ik denk überhaupt hoeven dit soort speeches op zo'n avond niet super inhoudelijk te zijn. Ik vind het wel fijn als je in ieder geval kunt onderbouwen wat je zegt. Want ik zat mezelf te ergeren bij het verhaal van Dylan Jezielkus, waarvan ik echt dacht van die had 5 beetje willekeurige opmerkingen op een blaadje geschreven. Oh ja, ik heb en kwam ook niet verder dan die 5 loze kreet. Voor ons valt de uitslag tegen. En ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. En er zijn onvoldoende werkbare oplossingen geboden. En het voortouw ligt nu niet bij ons. Maar ik ben ongelooflijk trots op de partij. En op jullie allemaal. Ik vond dit zelf echt een slechte toespraak, toch? Ja, ook een hele slechte. Wat zou je tekenen trouwens als je een kleurpotloden doos zou hebben? Tot nu toe? Ja, nee, op basis van dit verhaal, van Jezielkus. Nou, dat zou echt een leeg blad zijn. Ja, ik zou het echt moeilijk vinden. Kijk, wat mij opviel, kijk, als je zeg maar een soort van een kerstboom zou maken voor je speech, zeg maar, waarbij je inhoudelijke punten wil hangen aan deze opmerkingen. Mm-hmm. Ik ben heel trots, we moeten lessen trekken. Dan zou ik het een hele logische opbouw vinden van zo'n speech. Maar normaal gesproken, als je zegt, we moeten toch wel lessen trekken, dan verwacht je dat je er toch 1 uit kan pakken die je een beetje onderbouwt. En ja, we moeten beter luisteren, we moeten oplossingen bieden. Nou, dat is zo ontzettend leeg. Dan denk je vooral als kijker van, had dat eerder bedacht. Ja, en ik vind het een beetje het probleem illustreren met Jezielkus eigenlijk. Ik vind haar een beetje een teleurstelling eigenlijk. Ik vond haar vrij nep en gemaakt overkomen. Ik vond een van de tekenende mediaoptredens die ik van haar zag was bij Vandaag Insight. Dat is een programma waar je iets meer, je moet iets meer van jezelf laten zien, laat ik het zo zeggen. En daar kwam wel een beetje duidelijk naar voren dat het aan elkaar hangt van die voorspelbare one-liners. Hè? Dus dan komt ze weer met van, we moeten niet achteruit kijken, maar we moeten vooruit kijken. Of ik ben er klaar voor, roept ze dan weer als het over het premierschap gaat. En als het over Wilders gaat, is het van ik sluit nooit een kiezer uit. Het zijn allemaal van die one-liners die ze ongetwijfeld in het VVD-campagneteam heel zorgvuldig hebben bedacht. Maar op een gegeven moment komt het ook niet verder dan dat. En ik denk wat heel veel andere politici zoals Caroline van der Plas hebben, ook wel een beetje Geert Wilders trouwens, is dat ze daar iets meer onvoorspelbaar durven zijn, waardoor kiezers wat meer echtheid proeven. Die authenticiteit die was bij haar compleet zoek. Ja, vond ik zeker ook in die vraag die heel voorspelbaar was van waarom ben je nou anders dan je voorganger, Mark Rutte, gaf ze elke keer weer dezelfde one-liners van er zijn heel veel dingen goed gegaan onder Mark Rutte, er zijn ook dingen niet goed gegaan onder hem. Daar moeten we lessen uit trekken en ook daar was volstrekt onduidelijk wat die lessen dan precies zijn. En daar ergerde me ik op een gegeven moment aan van, het zat wel heel erg in de trucjes en de lege frasen. En dat zag je natuurlijk ook een beetje in die campagne al terugkomen. Van ik sta aan jouw kant. En toen werd ze ook in de Telegraaf notabene gevraagd van, maar vindt u dat niet een beetje een holle frase? Aan wiens kant staat u eigenlijk? En dan verwacht je dat iemand op dat moment, als het de slogan is die op alle abris staat, die overal staat, ik sta aan jouw kant, dat je daar iets bij kan vertellen, dat je daar een voorbeeld bij kan geven, dat je kan uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Maar ook richting de Telegraaf kon ze eigenlijk niet uitleggen wat het idee was achter de belangrijkste slogan die gebruikt werd door de VVD deze campagne. En ik denk dat het probleem is dat ze gewoon te veel op safe hebben gespeeld in deze campagne. Dat ze gewoon dachten van oké, Dylan, hou je aan deze pakkende uitspraken die we allemaal gefocust grouped hebben, waarvan we zeker weten dat het goed valt. Zeg niks geks en dan komt het wel goed. En dat bleek dus niet zo te gaan. Ja. Frans Timmermans. Wij laten in Nederland niemand los. En als je in de komende dagen in de buurt, op school, op het werk mensen tegenkomt die na vanavond denken, hoor ik hier nog wel? Dan zeg je heel duidelijk ja. En zeg er dan meteen bij. GroenLinks, Partij van de Arbeid, is mede die linkse samenwerking aangegaan om tegen jullie te kunnen zeggen, we've got your back. Ja, Lars, jij zei al in het begin van wat een passie, hè? Ja. Hadden we die maar wat eerder gezien. En Bakker die stuurt hier een berichtje via de Radio 1-app. Timmermans heeft niet gewonnen. Wat heeft hij volgens jullie niet goed gedaan? Ook dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want eigenlijk heeft hij natuurlijk 50% meer zetels binnengehaald dan GroenLinks, Partij van de Arbeid, vorige verkiezingen. Ja, dus wat is niet goed gegaan? Hij is niet de grootste geworden. Hè? En er zijn ook dingen die hij beter had kunnen doen. Kijk, ik realiseer me heel goed dat het optreden vanavond, dat was polariserend. Er is een deel van Nederland die dit fantastisch vindt, maar er zal een net zo groot deel van Nederland zijn die dit verschrikkelijk en pathetisch vindt. Ja, want Bastiaan die zegt dat ook. Frans Timmermans die heeft zich voor het eerst vanavond hard afgezet tegen de PVV en de rechtse partijen. Ja. Had hij niet meer stemmen gekregen als hij dat eerder had gedaan? Nou ja, ik denk, kijk, wat de strategie heel erg is geweest, is om stemmen uit het midden te krijgen. En daarmee voorkom je, is de gedachte een beetje dat het een beetje communicerende vaten zijn, waarbij je zegt van in Nederland is een derde links, een derde rechts en een derde radicaal rechts. Ik denk dat ze wilden voorkomen dat Timmermans vooral groot zou worden ten koste van andere linkse partijen, waarbij je zelfs als je straks een derde van de zetels haalt, nog steeds niemand hebt om mee te regeren. Dus ze probeerden meer het midden erbij te betrekken. Maar het gevolg daarvan is vooral geweest dat ik denk voor heel veel mensen niet duidelijk is geweest wat er eigenlijk op het spel staat deze verkiezingen. Dus als ik bijvoorbeeld kijk in het slotdebat waar die dan echt gewoon de aanval zocht en het debat daarvoor dat die bijvoorbeeld Henry Bontebal gaat aanvallen over Rob Jetten, gaat aanvallen vooral Rob Jetten trouwens, over klimaat. Wie is hier nou de... Maar denk je dat als hij heel pathetisch had gedaan over Geert Wilders, dat hem dat extra stem had opgeleverd? Ik denk dat hij duidelijker had kunnen maken wat nou precies de standpunten zijn van Wilders. En ik vraag me ook af of een deel van de stemmers van Geert Wilders überhaupt weet wat Geert Wilders nou eigenlijk in zijn programma heeft staan. Hè? Dus, nee, maar wacht even die vraag over of dat ik zag het bij Galit en Sofie gebeuren, dat daar best wel werd hard gewaarschuwd voor Geert Wilders, toen die op een gegeven moment heel hoog in de peilingen staat. Ik dacht alleen maar bij mezelf, nou, dit is volgens mij een uitnodiging voor heel veel kiezers om van de VVD naar de PVV over te stappen. Want die denken van, als Frans Timmermans en zijn vrienden dit zo'n groot probleem vinden, nou, dan vind ik het misschien best wel mijn stem waard. Dus dat risico heb je bij dit soort dingen ook. Tenzij je door die façade van mild heen prikt en ook laat zien van kijk, er zijn heel veel standpunten die Geert Wilders heeft die eigenlijk helemaal niet populair zijn. He, dus in Nederland wil volgens mij 1 op de 8 mensen of zo wil een nexit. He, ja, dat zijn er helemaal niet zoveel. Het staat in zijn programma dat Nederland uit de Europese Unie moet. Hoe vaak is het tijdens het verkiezingsdebat daarover gegaan dat Geert Wilders überhaupt Nederland uit de Europese Unie wil halen? Maar mensen zijn ontevreden. Maar wacht eens even. Mensen zijn sowieso ontevreden heel weinig over Europa gegaan, ja, natuurlijk. Dat is zeker waar. Mensen zijn gewoon ontevreden over de status quo. En ze willen iemand hebben die het opschudt. En Geert Wilders, ik bedoel, dat is waar ik op blijf terugkomen. Dat is volgens mij de enige analyse hier. Mensen kiezen steeds dit soort partijen die een beetje aan de randen staan van het politieke spectrum, omdat ze daar op vertrouwen dat die het echt compleet en totaal gaan opschudden. Dus heel veel standpunten van Geert Wilders. Dus ja, als je daarvoor gaat waarschuwen, zeggen mensen, ja, daar ben ik het niet mee eens. Maar ik denk toch dat er geen nexit gaat komen. Ze geloven niet dat er een nexit gaat komen. Ze geloven ook niet dat er heel veel andere dingen gaan komen. Zo'n verbod op de Koran gaat er waarschijnlijk ook niet komen. Dat durf ik wel met eigenlijk 100% zekerheid te zeggen. Dus ik denk niet dat dat zou helpen. Tenzij je echt dus onderwerpen weet te vinden waar er echt een kloof zit tussen wat de achterban eigenlijk wil en wat ze denken dat die gaat doen. Ik denk overigens, als terug om naar de oorspronkelijke vraag, wat had Frans Timmermans beter moeten doen? Ik denk eerlijk gezegd dat die partij, dat is natuurlijk het lastige aan de GroenLinks Partij van de Arbeid, is dat het een elitair imago heeft. En dat is door die fusie van GroenLinks misschien nog wel meer aan die partij gaan kleven dan voorheen. Maar het was al een probleem voorheen. En dan kan je afvragen of Frans Timmermans uit Brussel nou echt de beste persoon daarvoor is. Misschien was, als je achteraf terugkijkt, Marjolein Moorman, ik geloof dat ze wethouder is in Amsterdam, misschien een iets betere kandidaat daarvoor. Misschien zelfs Jesse Klaver is daar misschien een betere kandidaat voor. Maar Frans Timmermans was misschien niet de ideale lijsttrekker. Ja. Nee, ja, kijk, dat imago had Frans Timmermans daarvoor natuurlijk ook al. En bij de Europese verkiezingen zagen we ineens dat heel veel mensen bereid waren om op hem te stemmen. Hè. Dus dat weerhield mensen er niet van om op hem te stemmen. Dat is natuurlijk al vaak hoor. Maar dat is gewoon omdat dat men mensen dachten van, we kunnen voor in het Nederlands Belang stemmen. Want dan wordt hij voorzitter van de Europese Commissie. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar dat was het idee achter die stem. Dat was niet een stem voor Frans Timmermans, dat was een stem voor Nederland. De toespraak van Pieter Omtzigt. Hebben vandaag meer dan 1 miljoen mensen het vertrouwen in ons gesteld. Het vertrouwen voor beter bestuur in Nederland. Ja. Voor echte bestaanszekerheid. En voor grip op migratie. Ja. Wij zijn beschikbaar om dit vertrouwen, dat wij zeer serieus nemen, vanaf morgen om te zetten in daden. Hij maakt ook nog de grap, functie elders is voortaan in Den Haag. Ja. Ja. En hij zei dat hij over zijn schaduw heen zou stappen. Ja, nou, maar daar werd ik dus helemaal gek van. Denk van, stop nou toch eens vaak, met die term toch, van met die schaduw. Ja. Maar ik vond het dramatische toespraak overigens, hoor. Piet Omtzigt is niet goed te speechen. Hij was de enige die zijn vrouw naast zich had staan. Ja, een soort Amerikaans gevoel kreeg ik erbij. Zeker. En Wilders heeft zijn vrouw volgens mij... Bedankt. Voor het eerst ook echt publiekelijk daar genoemd. Hij houdt er heel erg buiten beeld. Maar vanavond kwam zijn vrouw ook wel voorbij in zijn toespraak. Maar ik wilde zeggen, Pieter Omtzigt deed het niet zo goed in dat speech. Maar ik denk ergens dat dat ook weer hem juist aantrekkelijk maakt. Want hij formuleert dingen eigenlijk helemaal niet zo mediageniek. Hij is ook niet echt een goede spreker in talkshows. Maar het is wel echt iemand die overkomt als hij meent het echt. Hij gaat voor de inhoud. Dus ergens het feit dat hij het dat hij niet goed spreekt, dat helpt gewoon enorm. Dat werkt in zijn voordeel. De speech van Jette. Maar die overwinning van de PVV is niet alleen het werk van Geert Wilders. Die overwinning van de PVV komt ook door keuzes van de VVD. De VVD heeft er afgelopen zomer voor gekozen om in plaats van grip op migratie te krijgen, nee te zeggen tegen een pakket op asiel en migratie. En voor gekozen om naar de stembus te gaan, om campagne te voeren over de ruggen van vluchtelingen. En de keuze die Jezielges vervolgens heeft gemaakt, heeft de deur wagenwijd opengezet voor Geert Wilders. En zij heeft daarmee politiek van intolerantie genormaliseerd, terwijl die nooit normaal mag zijn. Ja. Dit was de stevigste toespraak. Nee, ik denk dat Victor, die noemde net het sentiment dat belangrijk is in de zaal om dat goed aan te voelen. En ik denk dat Jette hier aanvoelde dat bij de D66-achterban niet alleen shock leefde na het horen van deze uitslag, maar ook woede. Ja. En ik denk dat hij die woede heel goed weet te kanaliseren. Want je wil heel vaak, wanneer je een groep ook extra boos wil maken, dan heb je een soort van tegenstander nodig. Een schurk nodig in het verhaal. En de VVD is heel duidelijk de schurk in het verhaal van Jette hier. Want kijk, je kan wel zeggen van de kiezer is dom. Maar ja, dat is niet zo'n handig en slim en terecht verhaal. Nee, deze uitslag is de schuld van iemand. En ja, ik denk dat hij hier ook voorsorteert op de rol in de oppositie die waarschijnlijk gaat volgen voor D66... waarbij hij echt wilde neerzetten van wij gaan keiharde oppositie voeren tegen alles wat hier gezegd gaat worden. Niet alleen door de VVD, maar zeker ook alles wat gezegd gaat worden door Wilders. Maar Victor, in hoeverre heeft Jette een punt? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het niet een heel sterk punt vind. Dus ik vind dat... Nee, maar het is bizar. Ze hebben volgens mij 14 zetels verloren. Ik denk dat ze ook wel eens naar zichzelf zouden kunnen kijken. Want met Sigrid Kaag zijn er hele grote beloftes gedaan over nieuw leiderschap. Die zijn eigenlijk... Daar is niks van terechtgekomen. Dus Sigrid Kaag is toch wel een beetje met een enorme nederlaag afgedropen uit de Nederlandse politiek. Waarbij er een beetje het excuus werd gebruikt van ja, ik werd niet zo verschrikkelijk aardig behandeld door heel veel mensen. Dat geldt overigens ook voor Geert Wilders, zeg ik er wel even bij. Maar ik denk dat dat een veel groter probleem is. Die beloftes heeft D66 niet ingelost. Ja. En dat zouden ze ook... Nou ja, ik kan me voorstellen dat het niet adresseert. Maar dat is voor de analyse denk ik wel een belangrijk om mee te nemen. Dat punt dat Kaag inderdaad zei van hier scheiden onze wegen. Waarna ze daarna toch verder ging. Ik denk dat dat absoluut niet de geloofwaardigheid heeft vergroot. Bij dit soort uitslagen moet je wel heel reëel zijn. Dat de reden dat D66 toen zo groot was, omdat juist toen heel veel mensen strategisch op D66 hebben gestemd. En die mensen die toen strategisch op D66 hebben gestemd, hebben nu strategisch gestemd op GroenLinks Partij van de Arbeid. Dus dat betekent niet dat het reëel is voor D66 om elke verkiezing ver boven de 20 zetels te halen. Want ik denk dat dat eerlijk gezegd niet zo reëel is. En dat waarschijnlijk gewoon wel die uitslag van vorige keer een uitschieter was. Er komen veel vragen binnen over de coalities. Ja. Wat zijn jullie meningen daarover? Het is speculeren natuurlijk. Ik zei net van de kans is best aannemelijk dat je in ieder geval in eerste instantie gaat verkennen of het mogelijk is om een rechtse coalitie te vormen. Want niemand, denk ik, zou het accepteren als je zegt van nou, we hebben deze verkiezing gehad. Ja. Nou, het eerste wat we gaan doen is een coalitie verkennen met de Partij van de Arbeid en GroenLinks erin. Dus daar kan het misschien op uit. Eindigen als ze er niet uitkomen, maar dat zal waarschijnlijk niet het eerste zijn waar ze mee beginnen. Dus het zal een coalitie over rechts zijn. Ik denk, als ik mijn geld inzet en je weet het nooit, dus er zitten allerlei voorbehouden in hierbij. Ik heb wel eens gezegd dat ik bij jou in de uitzending was het trouwens, Misha, dat ik mijn linkeroor afsnij als Frans Timmermans premier wordt. Dat vond je nog spannend? Nou ja, ik ben eigenlijk best wel opgelucht door deze verkiezingsresultaten, zeg ik er maar even bij. Maar ik zeg dat er ook maar nu even bij, dat je weet het nooit helemaal zeker van hoe zo'n coalitieproces gaat. Maar ik zou mijn geld inzetten op een coalitie tussen de PVV, de VVD, Nieuw Sociaal Contract en waarschijnlijk BBB. En volgens mij kom je dan uit op ongeveer 80 zetels. Ja, waarbij een interessante vraag natuurlijk is of een gedoogconstructie mogelijk zou zijn. Want wat wil Wilders nou eigenlijk bereiken? Als hij alles waar hij voor gestreden heeft ook kan bereiken via een gedoogconstructie. Dan een gedoogconstructie met VVD, NSC... Ja, want ik zat ook bijvoorbeeld naar zijn lijst te kijken. Hij heeft nu 36 zetels in de laatste peiling, zag ik, of werd gezegd. Er staan überhaupt maar 45 mensen op zijn lijst. Dus als een aantal daarvan doorschuiven naar het kabinet, dan heb je nog een aantal mensen die ziek, zwak, misselijk zijn. De mensen die op plaats 30 tot 45 op zijn lijst staan, die waren misschien helemaal niet van plan om de Tweede Kamer in te gaan. Die willen misschien helemaal niet de Tweede Kamer in. Want die dachten van ja, ik word toch nooit gekozen. Echt wel lege zetels inderdaad. Ja. Want dat is inderdaad. Maar zouden we Geert Wilders als premier accepteren? Ik denk dat zijn coalitiepartners dat niet gaan accepteren. Kijk, Frans Timmermans dat oké vindt, dat is niet eens het belangrijkste hier, denk ik. Want het gaat erom of zijn coalitiepartners het accepteren. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Pieter Omtzigt en zijn partij en Jezielkes en de VVD daarmee akkoord zullen gaan. Het is wel een hele grote overwinning die hij geboekt heeft. Jezielkes heeft het heel duidelijk gezegd, hè, op Radio 1. Klopt. Wel in de ik-vorm. Klopt, ja. Zeker. Dus zij kan inderdaad terugtreden en dan kan de VVD het alsnog meedoen. Maar alles is vloeibaar naar de verkiezingen. Het is echt een grote overwinning. We hebben natuurlijk wel een lange traditie die niet elke keer is nageleefd, dat we wel de grootste partij de premier laten leveren. Dus het is misschien iets om over na te denken. Ja. Erwin die heeft een aantal vragen daarover. Hoe kan een afgestraft VVD nou worden gevraagd om een coalitie te vormen? Wordt daar de kiezer wel recht mee gedaan? Oftewel, zou VVD niet gewoon beter naar de oppositie moeten worden verplaatst? Nou, dat vind ik altijd zo'n bullshit argument. Ja, waarom? Ja, kijk. Wel lief zijn, hè, voor Erwin. We sturen een berichtje naar de Radio 1. Weet je hoeveel moeite dat kost als mensen dat doen? Ik vind hem aardig lief en ik respecteer hem. Maar het argument zelf vind ik... iedereen zegt wel eens domme dingen. Nee, maar het argument zelf vind ik niet terecht. Kijk, waar het om gaat is dat uiteindelijk heb je nu een fractie van de VVD. En heel veel mensen hebben wel op de VVD gestemd. En voor het mandaat dat je hebt als partij maakt het niet uit of dat vorige keer nou heel veel meer of heel veel minder waren. Waar het om gaat is dat heel veel mensen op jou gestemd hebben. Die hebben jouw hun stem aan jou gegeven. En dat is uiteindelijk ook het mandaat dat die fractie heeft in de Kamer. Er zijn nog steeds ontzettend veel mensen die wel hebben gestemd op de VVD. En je had natuurlijk ook daar de afgelopen verkiezingen had je elke keer die Rutte-bonus. Dus doordat Rutte premier was, weet je gewoon dat heel veel mensen daar extra op de VVD hebben gestemd. Nou, die Rutte-bonus valt nu weg en dan blijft er een kleiner VVD over. Betekent dat ze niet zouden mogen regeren? Ik denk dat het eerlijk gezegd veel ondemocratischer zou zijn als je zou zeggen van VVD mag niet mee regeren, omdat ze, ik geloof nu 8 zetels kwijt zijn. En in plaats daarvan gaan we met andere partijen samenwerken waar veel minder mensen op gestemd hebben. En ook waar in een coalitie misschien veel minder mensen op gestemd hebben. Uiteindelijk moet je kijken naar hoeveel mensen hebben nu gestemd. Dat is wat telt. Een vraag van Mariette. Tenminste, meer een opmerking. Ze zegt van ja, ondanks de zegen van Geert Wilders, PVV, is het nog steeds wel zo dat GroenLinks PvdA de tweede partij van Nederland is. Ik vind jullie beoordeling van Frans Timmermans behoorlijk negatief. Ja, dat is eigenlijk volgens mij was ik juist in die zin optimistisch. Mijn beoordeling was misschien te negatief. Ik kijk ook vooral naar de potentie van Frans Timmermans. En ik denk dat het idee daarachter, zeker achter deze fusie van GroenLinks en PvdA, was dat het ook wel toch wel een partij is die toch wel boven de 30 zetels moet komen. De VVD heeft op dit moment in de Tweede Kamer 34 zetels. Volgens mij, als je premier wil worden, heb je dat doorgaans ook wel nodig. Dus ja, ik bedoel, het is niet alsof hij is inderdaad de tweede partij. Daar moet je hem inderdaad zeker credit voor geven. Maar ik denk ook dat ze daar wel op meer hadden gehoopt. Ja, ik vind dat een lastige. Want kijk, de GroenLinks deed het eigenlijk al niet super in de afgelopen verkiezingen. Partij van de Arbeid, daar begonnen mensen openlijk de vraag te stellen van, heeft die partij nog wel bestaansrecht? Is er nog wel reden voor de Partij van de Arbeid om te bestaan? En nu zie je dat deze verkiezingen ze echt 50% meer stemmen hebben gehad dan bij de vorige verkiezingen. Ik denk dat daar blijkt wel uit dat heel veel mensen daar kennelijk wel in geloven. Maar geloof jij dan als je van tevoren had gezegd jullie gaan 25 zetels krijgen, daar zouden we voor tekenen aan het begin van de campagne? Nee, toch? Ik denk dat als zij met 25 de grootste waren geweest, dan hadden ze er zeker voor getekend. Ja, maar dat ben je dus meestal niet. Maar oké, ja, dat had gekund. Ik denk dat ze dus eigenlijk nu vooral ontevreden zijn omdat iemand anders groter is geworden. Maar dat zij met dit resultaat, als ze dat van tevoren hadden geweten, wij kunnen zoveel zetels binnenhalen, hadden ze het nog steeds gedaan. Is het net zoals bij in de sportwereld? Ze zeggen toch ook altijd van mensen die brons winnen, die zijn gelukkiger dan mensen die zilver winnen? Ja, ik denk dat dat absoluut het geval is. Ja. Mensen die zilver winnen, die zijn vaak doodongelukkig omdat ze dachten, want ik zat zo dichtbij goud. Ja. Maar als je brons hebt gewonnen, dan denk je van ik sta gelukkig nog op het podium. Ja. Rudolf die zegt, het probleem is niet dat Wilders gewonnen heeft. Het probleem is dat links niet kan accepteren dat er ook een andere mening is. En dat zeg ik als gehandicapte. Met andere woorden, ik ben ook een minderheidsgroep. Waarom moet alles politiek correct zijn? Ben ik het wel? Ja, dat is een beetje de mening die ik ook wel, denk ik, deel. Ik denk dat je wel vaak ziet, dat zag je ook een beetje terug in die toespraak van Rob Jetten die we net hoorden. Het was direct dat hij weer vol op het orgel ging en zeggen van, ja, maar er is hier een sentiment wat genormaliseerd is. En dat suggereert eigenlijk dat er bepaalde standpunten zijn die je niet mag uiten. En ik denk dat in een democratie dat je daar heel terughoudend mee moet zijn welke standpunten je niet mag uit. Ik denk dat het heel weinig standpunten zijn. En ik denk dat een kenmerk van deze tijd, en dat is, ja, ik zeg, geef eerlijk toe dat een beetje een stokpaardje wel van mij is, maar dat je wel heel veel dingen niet mag zeggen omdat het niet als politiek correct gezien moet worden. Dus ik denk wel dat open-mindedness, dat er wel meer mag zijn bij links. Ja. Sander heeft daar ook een opmerking over. Over Jette zijn toespraak. Het is toch bizar dat hij de VVD de schuld geeft van het feit dat ex-VVD-stemmers naar de PVV zijn gegaan. Dat heeft wat meer analyse nog nodig, als je het mij vraagt, zegt hij. Ja, daar kan ik me geruststellen. Dat zal de komende tijd nog heel veel gebeuren ook. Kijk, dit is niet een nieuwe analyse. Hè. Laten we niet zeggen, laten we niet doen alsof Jet de enige is die dit verhaal tot nu toe heeft verteld. Eigenlijk is het natuurlijk exact dezelfde analyse als die we ook eerder behandelden dit gesprek. Dus die analyse is niet nieuw. Ik denk dat die analyse ook nog veel terug gaat komen. Ik denk dat de VVD zich moet afvragen of ze dit wilden. Tegelijkertijd zie ik ook wel de beperkingen. Want er zijn een hoop mensen die zeggen van, de VVD had de PVV in elke vorm moeten uitsluiten, want dan was de PVV kleiner geworden. Ik denk dan ook wel van, als je elke keer partijen kunstmatig klein houdt, dan moet je ook bereid zijn dat op een gegeven moment dat tot explosie, tot uitbarsting komt. En ik denk dat je dat nu hebt gezien. Ik denk niet dat je structureel met strategische middelen bepaalde sentimenten in de samenleving klein kunt houden. Nou, dit is een leuke van Javad. Wanneer verwachten jullie dat de volgende verkiezingen worden gehouden? Victor? Nou, ik heb wel eens voor de grap gezegd dat ik het liefst zou stemmen op de partij die nu belooft het kabinet zo snel mogelijk te laten vallen. Want ik hou van verkiezingen. Ik vind verkiezingen heerlijk. Wat vind je er zo leuk aan? Nou, het hele feest, het hele spektakel, zo'n uitslagenavond. Dat de NOS, wat hebben ze iets van 14 verslaggevers op pad gestuurd? Dat die er heel veel, rap tempo allemaal langskomen. Ik kan er enorm van genieten. En de augmented reality die dan ook die prachtige Tweede Kamer gebouwen zichtbaar zijn. Ik vond het ook wel grappig aan. Ik zat ook even boven te kijken die op RTL 4 zit. En die hebben er gewoon een hele gezellige show van gemaakt. Die willen zich waarschijnlijk echt profileren ten opzichte van de NOS. En die zitten daar met Mark-Marie Huibrecht. Wat vond Mark-Marie Huibrecht van de uitkomst? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond het een belediging voor de kijker dat die daar zat. Dus ik heb daar snel voor weggezet. Maar ja, goed, ik vond het wel bizar inderdaad. Ja. Ik zou juist stemmen op een partij die belooft dat ze pas over 4 jaar weer naar de stembus gaan. En dat is in gemeente, provinciale staten, is dat doodnormaal? Ook als in een gemeente. Een beetje een saai antwoord. Zo'n verantwoordelijk antwoord. Kom op, gooi er daar nieuwe verrassends in. Leuke one-liner. Het leidt tot permanente stress, permanente druk door peilingen. Dat op elk moment je weet van, kunnen we op dit punt wel breken of niet breken? Wat doet de kiezer dan en zo? Dus ik zou juist er een groot voorstander van zijn als we nu gewoon gaan accepteren met elkaar. Mag 4 jaar ik nog even een hele oppervlakkige observatie erin gooien? Er zitten ook twee vrouwen hier. Wat vonden jullie van de bijeen lijsttrekker? Heb je hem gezien gisteren? Ik heb hem gezien, ja. Ja, ik zie jouw redacteur echt ja knikken. Die wil natuurlijk niet meedoen nu. Maar hoezo vraag je dat? Het is toch best een knappe man? Oh, komt nu de oppervlakkige vraag die je meestal ergens halverwege in de communicado stelt? Een knappe man? Nee, zo heb ik echt totaal niet naar hem gekeken. Heb jij echt wat gek, zeg? Nee. Ja. Vond jij te knap, man? Zeker. Ja? Absoluut. Zeker. Maar er zijn heel weinig politici die er echt goed uitzien. Dus als dat een keer gebeurt, dan is dat wel fijn. Ik vond het bizar dat de als ik het weer terugbreng naar de inhoud. Nee, wacht even. Laat het moment even gewoon inzinken. Nou ja, wie zijn er knap inderdaad qua lijsttrekkers? Nee. Ja, maar er is er maar één eigenlijk. Politici. Reagan heeft het wel eens gezegd. Politics is Hollywood for ugly people. Ken je dat spelletje wat je meestal doet als je een beetje beschonken bent? Drie namen. Ja. Trouwen, breek een been of ga eroverheen. Zeker. Ja, zeker. Gaan we dat niet doen? Lars, jij wil ik nog even weer terugbrengen naar de inhoud. Ik voel me ernstig ongemakkelijk bij je. Haal het niveau omhoog, Lars. Ja, haal het niveau omhoog. Wat mij in ieder geval opviel is dat de nalatenschap van 13 jaar Rutte toch al is... dat bij een VVD-uitslagenavond waarbij de PVV zo'n enorme overwinning heeft behaald... en de VVD zo'n nederlaag eigenlijk heeft behaald... dat uiteindelijk het hardste applaus kwam... toen bekend werd dat bijeen hun enige zetel kwijtraakt. En als je daar dan in zo'n zaal zit als VVD'er en denkt... weet je waar we vandaag echt blij om kunnen zijn... is dat één partij bijeen die toch mensen... die zich anders niet vertegenwoordigd voelen in het parlement... toch een stem kunnen krijgen dat die het parlement uitgaat. Ik vind het redelijk triest. We zijn aan het einde gekomen van dit uur. Dank jullie wel dat jullie mijn gast wilden zijn. Victor Vlam en Lars Duursma van de Communicado's. Zondag weer een nieuwe aflevering van de Communicado's. Ja, jullie kunnen ook gewoon deze aflevering gewoon knippen. Ik geef aan jullie mee gewoon in een boterhamzakje. Mag je gewoon gebruiken. En zometeen hier de nacht van NTR. Maar eerst natuurlijk het nieuws van 2 uur. Nou, ik ga tekenen, maar ik weet echt niet wat. Sorry. NPO Radio 1.